Stulisz ten pies i wyjdź za drzwi. Nadchodzą teraz najlepsze dni. Koniec martwicy, życie powraca. Starczy tych bredni, żyjesz już kaca. Stulisz ten pies i wyjdź za drzwi. Nadchodzą teraz najlepsze dni. Koniec martwicy, życie powraca. Starczy tych bredni, żyjesz już kaca. Techat z wudu to wciąż wilda. Wilda, wciąż awangarda. To, to, to, niezła granda. To, to, to, standard. Nie ma bata już od małolata. Gdy skręca blata, to pierwszy na trakach. Jak mam to bakam, nie mam, nie bakam. Jak przyjdzie czas, to wszystko pozałatwiam ciemności. Wydobywam się w stronę światła, odrywam się od tego świata i wracam. Krytykujesz mnie, masz moralnego kaca. Jesteś rabata, gdzieś go nie opłaca. Wszystko co zrobisz, to do ciebie wraca. I znów słyszysz to wielka wibracja. To miejska dżungla, następna runda. Gdy słyszysz te basy głębokie jak studnia. Tępe głowy chcą nam to utrudnia. Dlatego, że nie mogą nam dorównać tonu w zalewie. Tamte tego gówna. Stulisz ten pies i wyjdź za drzwi. Nadchodzą teraz najlepsze dni. Koniec martwicy, życie powraca. Starczy tych bredni, żyjesz już kaca. Stulisz ten pies i wyjdź za drzwi. Nadchodzą teraz najlepsze dni. Koniec martwicy, życie powraca. Starczy tych bredni, żyjesz już kaca. Nadchodzi czas, rachunki wyrównać. Nie ma co czekać, nie próbuj równać się do nas człowiek. Sen prysnął z powietrza, po zapadnia pęka i koniec. Nadchodzą oni, porządek zmienić. Nadchodzą oni, czas to docenić. Światło z podziemi, martwi wskrzeszeni. Z morderczym stylem prosto z podziemi. Zrób se znak krzyża, przeproś za grzechy. Nadjeżdża walec zmiany, niestety. Wszystko co było, to dzisiaj wraca. Moneta dla nas dziś się obraca. Porządek świata dziś naprawiamy. Wy dziś tańczycie, my wam zagramy. Stulisz ten pies i wyjdź za drzwi. Nadchodzą teraz najlepsze dni. Koniec martwicy, życie powraca. Starczy tych bredni, żyjesz już kaca. Stulisz ten pies i wyjdź za drzwi. Nadchodzą teraz najlepsze dni. Koniec martwicy, życie powraca. Starczy tych bredni, żyjesz już kaca. Co? Co? Ja. O co chodzi? Jaki tam skandal, stara banda napada na Alex Felix. Masz Boga w nas, zanotuj ten fakt. Teraz ojciec Byrek, co ci powie tak? Weź lepiej oddaj hajs, który wiesisz nam. Nie zadzieraj, nie zadzieraj, ty kurwo z artystami. Bo swoimi girami zrobimy se origami. Weź policję tych wszystkich, u których masz na pinku. Warszawa, Poznań, znalazłoby się kilku. Niech to się rozpruje, gdzie ty mieszkasz, a róż. To wyślemy ci tam paru dobrych chłopaków. Wydawco, każdy girę przyłoży. Tylko ilu będzie sprawców, wie czy ktoś się obroni. Za miesiąc, rok, dwa albo pięć dopadnie cię sprawiedliwy gniew, nie będziesz nawet wiedział jak i gdzie. Tu już wykopałeś, a w końcu tam wpadniesz. Będziesz miał kaca tonąc we własnym bagnie. Wiśnia powraca, nie jedna flaszka padnie. Bo wydaje w wydawnictwie, gdzie nikt kurwo nie kradnie. Wieszaj na nas psy, na łamach swojej prasy. Udawaj hip-hopowca, przecież chcesz mamić dzieciaki. Zacznij od ubioru, ubiór przecież wiele znaczy. Daj załatwię ci sponsoring, tylko wybierz sobie jaki. Załóż łańcuch, yo. Naucz się slangu, zio. Trochę bansu, yo. Weź się lansu, zio. Dęby z dęby zapraszamy w do góry szamany. My tu kurwa rapy gramy, już nikogo nie omamisz. Ty się raczej kończysz, my dopiero rozkręcamy. Mamy many, many, many, uczciwie je zarabiamy. Jak się wszyscy już oleją, wtedy my ich tu wydamy. Ten, który przecinał, będzie w końcu przecinany. Wydygańcu, masz to jak banku. Wydygańcu, masz to jak banku. Mówię to celuś, w imieniu wielu. W imieniu wiśni, w imieniu wszystkich. Wydygańcu, masz to jak banku. Wydygańcu, masz to jak banku. Mój wydawca od teraz już nie jest złodziejem. Mam wgląd we wszystko, wiem co się z kajsem dzieje. Sam liczę co zarabiam bez swoich matrac. Spadł wszystkim na ręce, bo nadchodzi sroga kara. Pozdrów od nas dziewczynę swoją Elsylwię. Na nią też czas przyjdzie, gdy się wszystko sypnie. Mój wydawca od teraz już nie jest złodziejem. Mam wgląd we wszystko, wiem co się z kajsem dzieje. Sam liczę co zarabiam bez swoich matrac. Spadł wszystkim na ręce, bo nadchodzi sroga kara. Pozdrów od nas dziewczynę swoją.